gece da başına yalan garidim, garidim. Yağdı yağmur, güneş vurdu, eridim, eridim, eridim, eridim, of eridim. Yağdı yağmur, güneş vurdu, eridim, eridim, eridim, eridim, of eridim. Evvel yarın sevdi şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum. Yüce dağ başına yatmış, uyumuş, uyumuş. Ela gözlerini uyku bürümüş, bürümüş, bürümüş, bürümüş, of bürümüş. Ela gözlerini uyku bürümüş, bürümüş, bürümüş, bürümüş, of bürümüş. Evvel güçlü ben oldum, ben oldum, ben oldum, of ben oldum. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum.